الذين يحملون العرش ومن حوله، وہ فرشتے جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد رہتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ یسبحون بحمد ربہم، نمبر ایک، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، نمبر دو، ویؤمنون بہ، اس پر ایمان لاتے ہیں، نمبر تین، ویستغفرون للذین آمنوا، بخشش مانگتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے. کیا دعا مانگتے ہیں؟ ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما، کہ اے ہمارے رب، تو اپنی رحمت اور علم کے ساتھ ہر چیز پہ چھایا ہوا ہے. فاغفر للذین تابوا، پس بخش دے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کر لی. واتبعوا سبیلک، اور تیرے راستے کی پیروی کی. وقہم عذاب الجحیم، اور بچا ان کو دوزخ کے عذاب سے. ربنا وادخلهم جنات عدن، اے ہمارے رب، اور داخل کر ان کو ہمیشہ کے باغات میں. التی وعدتہم، وہ جن کا تو نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے. ومن صلح من آبائهم ازواجهم وذریاتهم، اور جو جو بھی نیک ہوا ان کے آبا و اجداد میں سے، اور ان کی ازواج میں سے، اور ان کی اولادوں میں سے. انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو زبردست حکمت والا ہے. وقہم السیئات، اور ان کو سیئات سے بچا لے. ومن تق السیئات، اور جسے تو نے سیئات سے بچا لیا. یومئذن، اس دن. فقد رحمتہ، پس تحقیق تو نے اس پر رحم فرمایا. وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے. پیچھے انجام بتایا گیا جھٹلانے والوں کا، اور یہاں خوشخبری دی گئی ماننے والوں کو. جب ایک انسان ایمان لاتا ہے، حق رستے کو اختیار کرتا ہے، تو عموماً تنہا رہ جاتا ہے. ہر دور میں اہل ایمان یا دین پہ چلنے والے لوگ تعداد میں کم رہے ہیں. تعداد کی کمی ہمیشہ انسانوں کے اندر ایک ڈپریشن پیدا کرتی ہے، انسان کو پریشان کرتی. ہم تھوڑے رہ گئے، ہم کم ہو گئے. کیا وقت تھا وہ جب ہم دین پر نہیں تھے، تو اتنے زیادہ ہماری جان پہچان کے لوگ تھے، اتنی دوستیاں تھی، ایک لامتناہی سلسلہ تھا واقف کاروں کا. اور جب سے ہم اس راستے پہ چلے، لوگوں نے پہچاننا ہی چھوڑ دیا، ہم سے تعلق رکھنا ہی پسند نہیں کرتے. پھر انسان جب دنیا والوں کا رخ بدلتا دیکھتا ہے، اگرچہ وہ صرف دین کی وجہ سے نہیں بدلتے، اور بھی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں. بعض اوقات انسان مالی طور پر کمزور ہوتا ہے تو بھی لوگ منہ موڑنے لگتے ہیں، لیکن وہ بھی ایک الگ غم ہوتا ہے. مگر جب دین کی وجہ سے انسان کو لوگ چھوڑتے ہیں، تو شیطان بہت زیادہ حملہ آور ہوتا ہے کہ دیکھو تمہیں کیا ملا اس دین پہ عمل کر کے، سب نے تو تمہیں چھوڑ دیا، تمہارے تو اپنے بھی تمہارے نہیں رہے، کیا فائدہ ہوا تمہیں، کتنے دوست باقی رہ گئے، کتنے چاہنے والے باقی رہ گئے، دیکھو فلاں کو. ایسے میں انسان اپنے آپ کو آئسولیٹڈ، غمگین، تنہا، کمزور اور پریشان دیکھتا ہے. پھر اس کا ایمان کمزور پڑنے لگتا ہے، اندر اندر دکھی ہونے لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کا دکھ دور کرتے ہیں. کوئی بات نہیں، دنیا والوں نے چھوڑ دیا، وہ دیکھو عرش والے، وہ دیکھو عرش والے تمہارے لیے کتنی دعائیں کرتے ہیں. وہ جو رب کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور اس کے ارد گرد رہتے ہیں، وہ رب کی حمد و ثنا کے بعد اس پر ایمان لا کر ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں. اس راستے پہ چلنے والوں کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگتے ہیں. کتنی لمبی، کتنی خوبصورت دعا کرتے ہیں. تم کیوں اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتے؟ اگر یہ بے وفا، خود غرض لوگ تمہیں چھوڑ گئے تو اچھا ہی ہوا، اس کے بدلے میں تمہیں کیا صلا ملا؟ اتنے اعلیٰ درجے کے مقرب فرشتوں کی دعائیں ملی تم کو، کس طرح اللہ تعالیٰ کمپنسیٹ کرتا ہے؟ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ دین پر عمل کرتے ہوئے قرآن کو تھام کے رکھنا چاہیے، کیونکہ قرآن تسلیاں دیتا رہتا ہے نا پھر ساتھ ساتھ، ورنہ انسان دین پہ قائم رہ نہیں سکتا. جلد مایوسی آ گھر کی، شیطان پکڑ لیتا اور کہتا چھوڑو چھاڑو اس سب چیز کو، کچھ نہیں ملا تمہیں. اور انسان کمزوری میں آ کر بہک جاتا ہے. پھر الذین یحملون العرش، وہ فرشتے جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں. آپ خود سوچیں نا کہ فرشتے ویسے بھی ایک شریف، نیک اور گناہوں سے پاک مخلوق ہے، جن کا تصور آتے ہی ایک بڑا اچھا سا خیال آتا ہے، بالکل پیور پاک. लेकिन फरिश्तों में से भी वो फरिश्ते जो अर्श उठाए हुए हैं, उनकी तो शान ही क्या जो अर्श इलाही उठाए हुए हैं। दुनिया में किसी बड़े इंसान की कोई चीज उठा के या पा के इंसान कितना फखर महसूस करता है, कहाँ वो फरिश्ते जो अर्श इलाही उठाए हुए हों। क्या शान होगी उन फरिश्तों की। कहते हैं कि ये चार फरिश्ते हैं, इनकी तादाद चार है, और कयामत के दिन आठ हो जाएंगे। तो चार फरिश्ते तो वो हैं जो अर्श उठाए हुए हैं, कयामत के दिन तादाद डबल हो जाएगी। लेकिन उसके अलावा वो मन हौलहू का भी जिक्र है, यानी सिर्फ यहमिलून अल अर्श नहीं, बल्कि वो फरिश्ते भी जो अर्श के इर्द गिर्द घेरा डाले हुए हैं, उसको सराउंड किए हुए हैं, जिनको करूबी कहा जाता है, इनकी तादाद लाखों में है, ये सफ़े बनाए हुए हैं। जैसे पिछली सूरत के इख्तिताम पे आता है ना कि वतर अल मलाइका तहाफीना मिन हौल अल अर्श, और तुम देखोगे फरिश्तों को कि अर्श के इर्द गिर्द घेरा डाले हुए हैं, हल्का बनाए हुए हैं, और वो क्या करते हैं, युसब्बिहूना बिहमद रब्बिहिम, सूरत ज़ुमर की आखिरी आयत में, और यहां भी वमन हौलहू युसब्बिहूना बिहमद रब्बिहिम, जिनका काम ही क्या है कि हर दम अपने रब की हमदो सना के साथ उसकी तस्बीह और पाकी बयान करें। युमिनून बिही, और ये ऐसे नहीं कि किसी बेजारी के साथ काम लिए खड़े हैं। दुनिया में तो बाज़त सरकारी ड्यूटी पर जो लोग होते हैं वो गद्दार भी होते हैं, और मुसीबत के मारे तनख्वाह की खातिर काम कर रहे होते हैं, उनकी कोई हकीकी दिली हमदर्दियां या मोहब्बत नहीं होती बादशाह वक्त से, वो सिर्फ जाहिरी अपने फायदों के लिए खुशामद करते रहते हैं। लेकिन ये फरिश्ते तस्बीह भी करते हैं और रब पर ईमान भी रखते हैं, गद्दार नहीं है, अपने ईमान में बहुत पुख्ता है, और उसके साथ साथ वयस्तग़फिरूना लिल्लज़ीना आमनू। अच्छा, युमिनूना बिही का जिक्र खास तौर पर इसलिए भी आया कि यही ईमान का रिश्ता है जो उन फरिश्तों और जमीन वालों यानी फर्श वालों और अर्श वालों के बीच में एक ताल्लुक पैदा करता है। यानी अहले मक्का में से जो लोग ईमान लाए थे उनको खास तौर पे तसल्ली दी जा रही है कि तुम अपने ईमान की वजह से सताए जा रहे हो। देखो, एक और जगह भी ईमान वाले हैं जो फरिश्ते हैं, वो तुम्हारे कितने वफादार हैं, तुम तादाद में कम नहीं हो, इसलिए कि अर्श के इर्द गिर्द रहने वालों की तादाद लाखों में। तो इससे क्या पता चलता है कि ईमान का रिश्ता जुग्राफियाई हदूद टाइम एंड स्पेस से बाला अबव है, एक कायनाती रिश्ता है। इसलिए इंसान तन्हा हो के भी कभी खुद को तन्हा ना समझे, तो तन्हा नहीं है, चाहे सारी दुनिया भी इनकार कर दे हक का, तो भी हक का इनकार ना करे और कभी अपने आप को अकेला ना समझे। वो यस्तग़फिरूना लिल्लज़ीना आमनू, और वो इस्तग़फार करते हैं उन लोगों के लिए जो ईमान लाए। अब इस्तग़फार क्या है? गुनाहों की बख्शिश की दुआ। वो यस्तग़फिरूना लिल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों के लिए हर दम बख्शिश मांग रहे हैं। इससे भी कितनी होप पैदा होती है, कितनी उम्मीद पैदा होती है कि ठीक है, हम गलती करते हैं, हम अपने लिए खुद भी दुआएं करते हैं और उसके साथ साथ फरिश्ते भी हमारे लिए दुआएं करते हैं। वो फरिश्ते जिनकी रूहानी रजा क्या है, अल्लाह की हमदो सना, और जिनका काम क्या है, मोमिनों के हक में इस्तग़फार करना। फिर उनकी दुआ की जरा डिटेल बताई गई है, और ये डिटेल भी इसलिए बताई गई है ताकि इंसान और ज्यादा खुशी और इत्मीनान महसूस करे। वो कैसे दुआ मांगते हैं? रब्बना, ए हमारे रब, वसअत कुल्ल शय रहमतन व इल्मा, तेरी रहमत और इल्म तो हर चीज पर छाई हुई है। यानी गोया अल्लाह को उसकी रहमत और इल्म का वास्ता देकर दुआ मांगते हैं कि अपनी रहमत के बिना पर तू माफ कर दे, क्योंकि तेरी रहमत हर चीज पर छाई हुई है। जैसे एक और जगह पर भी आता ना कि अल्लाह ताला की रहमत हर चीज पर छाई हुई है। फ़ग़फ़िर लिल्लज़ीन ताबू, बस बख्श दे उन लोगों को जिन्होंने तौबा की, तौबा करने वालों को तू बख्श दे। अब आप देखें कि उम्मीद पर उम्मीद है ना, कि हम तौबा करके बेयकीनी का शिकार होते हैं, पता नहीं तौबा कबूल हुई या नहीं, हा? या हो सकती है या नहीं, पता नहीं मेरी माफी हो सकती है कि नहीं। तो उसमें क्या बताया जा रहा है कि नहीं, तुम माफी मांगो, तुम्हारी اس معافی مانگنے کے پیچھے بھی ایک دعا ہے. فرشتے دعا مانگ رہے کہ اللہ ہی جو معافی مانگ رہے ہیں ان کی معافی قبول کر لے, جو توبہ کر رہے ہیں ان کی توبہ قبول کر لے. اچھا ایک اور بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر ہم توبہ کریں گے تو فرشتوں کی دعائیں ہوں گی پھر ہمارے لیے, اور اگر ہم اپنے لیے توبہ نہیں کریں گے تو ان کی دعائیں بھی نہیں پھر, کیونکہ وہ استغفار تو کر رہے ہیں لیکن کس کے لیے کر رہے ہیں؟ فاغفر للذین تابوا اور واتبعوا سبیلک, جو تیرے راستے کی پیروی کر رہے ہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا نا جو شخص اللہ کا راستہ چھوڑ کر اور رستوں پہ چل نکلے, پلٹنے کی بجائے, معافی مانگنے کی بجائے غلط کاموں پہ دلیر ہو جائے اور فرشتے اس کے لیے دعائیں کریں بیٹھ کے. یہ نہیں ہے. فرشتوں کی دعائیں کن کے لیے؟ بہت سمجھدار ہیں فرشتے. فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک, یعنی خالی ایمان لانا کافی نہیں ہے, ایمان کا دعویٰ کافی نہیں, اس کے بعد اس رستے کو اختیار کرنا بھی ضروری ہے. وقہم عذاب الجحیم, اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے. ربنا وادخلہم جنات, اے ہمارے رب اور ان کو جنتوں میں داخل کر دے. کیسی جنتیں؟ جنات عدن, ہمیشہ کی جنتیں. اللتی وعدتہم, جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا. اسے یہاں سے بھی ایک بڑی اہم بات پتہ چل رہی ہے کہ ضروری نہیں کہ جو جہنم کے عذاب سے بچ جائے وہ خود بخود جنت میں بھی داخل ہو جائے. اسی لیے ایک طرف وہ دعا کرتے ہیں کہ یا رب ان کو جہنم سے بچا لے, اور دوسری طرف کیا دعا کرتے ہیں؟ ان کو جنت میں داخلہ دے دے. کیونکہ آپ کو معلوم ہے نا کہ بعض لوگ جو جہنم میں نہیں جائیں گے لیکن جنت میں بھی نہیں جائیں گے, وہ کہاں کھڑے ہوں گے؟ آراف میں. تو جہنم سے بچانے کے بعد بھی لوگ منتظر ہوں گے کہ اللہ کا حکم آئے تو ہم جنت میں جائیں گے, اور اللہ کا حکم ہوگا, اذن ہوگا, اس کی رحمت ہوگی تو جنت میں پہنچیں گے. یعنی کتنا رسکی ہے یہ سفر, اور ہم کتنے آرام سے بیٹھے رہتے ہیں جسے کوئی بات ہی نہ ہو. اللتی وعدتہم, وہ جس کا تو نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے, اور نہ صرف یہ کہ یہ خود بلکہ ان کے ساتھ ساتھ, ومن صلح من آبائهم, جو نیک ہو جائیں ان کے آبا میں سے. اچھا یہاں بھی آپ دیکھیں فرشتوں کی عقل مندی, کہ یہ نہیں کہا ومن آبائهم بلکہ ساتھ شرط لگا دی, ومن صلح, جو جو نیک ہو. اچھا یہ ان کی دعا میں یہ ساری چیزیں کیوں نظر آ رہی؟ اس لیے کہ فرشتے وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے, اس کے حکموں سے سرتابی نہیں کرتے, منمانے کام نہیں کرتے. اس لیے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم بھی دیا ہوگا کہ تم دعائیں کرو, اور پھر سکھایا بھی ہوگا کہ اس طرح کی دعا کرو اور یہ دعا نہیں کرنا. تو اصل میں یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی رحمت ہے. بہرحال, اور جو ان کے آبا و اجداد اور بیویوں اور بچوں میں سے نیک ہوں ان سب کو جنت میں جمع کر دے, تاکہ ایک دوسرے کو دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی ہوں. سورۃ الطور میں بھی آتا ہے, والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. سورۃ الطور کی آیت نمبر 21. وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہی کی پیروی ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ کی, ایمان کے ساتھ اسی رستے کی پیروی کی, ملا دیا ہم نے ان کے ساتھ ان کی اولاد کو, اور ہم نے ان کے عملوں میں سے کچھ کم نہیں کیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جنت میں مختلف لوگوں کے درجات ہیں. تو ان سارے رشتہ داروں میں جو نیکیوں میں آگے ہوگا, جس کا درجہ سب سے بلند ہوگا, باقیوں کو اس تک پہنچا دیا جائے گا. یہ نہیں کیا جائے گا کہ جو کم تر درجے والے اوپر والوں کو نیچے لے آیا جائے رشتہ داروں کو ملانے کے لیے. نہیں, یہ اللہ کی خاص رحمت, کم درجے والوں کو اونچے درجے پہ لے جایا جائے گا. مثلا آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیے کہ آپ کسی جگہ پر گئے ہیں, مثلا کسی ملک میں سیر و تفریح کے لیے گئے ہیں, وہاں آپ نے بکنگ کرائی کسی ہوٹل میں رہنے کے لیے, اور اتفاق سے جو بکنگ انہوں نے کی اس میں ایک کمرہ کسی فلور پہ اور ایک کسی فلور پہ. اب آپ ایز اے فیملی گئے تھے لیکن تو مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی, کمرے مختلف مختلف فلوروں پر ہیں. یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت رش ہوتا ہے, ایک جگہ پر نہیں ملتی جگہ, تو سارا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے. پکنک کا مزہ اسی وقت آتا ہے جب سارے رشتے دار, بچے, بہن بھائی جو بھی ہیں اس سفر میں, وہ سارے ایک ہی جگہ پر ہوں, ایک ہی فلور پر ہوں, ساتھ ساتھ ہوں. بعض اوقات آپ نے ٹرین یا جہاز کی بکنگ کرائی ہوگی تو وہ رش کی وجہ سے سیٹس بکھیر دیتے ہیں, مختلف بوگیوں میں دے دیتے ہیں یا مختلف سیٹس پہ ڈال دیتے ہیں آپ کو, तब सारा रास्ता कूड़ते रहते हैं, सारा सफर बेकार हो जाता है। अब ये दुनियावी तकसीम तो आमतौर पर मिसमैनेजमेंट की वजह से होती है, लेकिन जन्नत में ये फर्क होगा अमल की वजह से। बहुत से रिश्तेदार जन्नत में तो पहुंच गए, कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं है, कोई कहीं है। अब उनको सबकी याद आ रही है, अब उन्हें इकट्ठा किया जाएगा। और तरतीब क्या होगी कि कम अमल वालों को उनके पास ले जाया जाए जिनके अमल ज्यादा है। और ये भी हो सकता है कि मुलाकात करा के फिर अपने अपने घर वापस भेज दिया जाए। जो लोग तो जन्नत में चले जाएंगे वो तो मिल लेंगे, लेकिन जो जन्नत में ही नहीं पहुंच सके उनमें फिर हमेशा के लिए जुदाई पड़ जाएगी। वमन सलह मिन आबाइहिम व अज़वाजिहिम व ज़ुर्रियातिहिम इन्नक अंतल अज़ीज़ुल हकीम, बेशक तू जबरदस्त है, हिकमत वाला है। वक़हिम सय्यात, और इनको बुराइयों से बचा ले। वक़ी वाव काफिये, वका कहते हैं बुरे काम के अंजाम से डराकर, बुरे काम और उसके अंजाम से बचाना। और सय्यात के तीन माने होते हैं। नंबर एक, गलत अकायद, बिगड़े हुए अखलाक, बुरे अमाल। नंबर दो, अमाल बद का वबाल। और नंबर तीन, आफात, मुसीबात, तकलीफें, हाँ वो दुनिया की हों या कयामत की। तो फरिश्तों की दुआ क्या होगी? तो या अल्लाह, इन अहले ईमान को बुरे अखलाक से बचा ले, बुरे आमाल से बचा ले, गलत अकायद से बचा ले। वक़हिम सय्यात, इससे क्या पता चलता है? जब इंसान अच्छे रास्ते पे चलने लगता है तो उसके लिए अच्छाई के रास्ते हमवार होते चले जाते हैं, हर चीज मुआफिक होने लगती है। और दूसरा ये कि बुरे आमाल के बुरे अंजाम से बचा ले। और तीसरा ये कि हर तरह की मुसीबतों से बचा ले, खा दुनिया की हो या आखरत की, यानी हर वो चीज जो इनके हक में बुरी है उससे इनको बचा ले। वमन तक़ सय्यिआति यौमइज़िन, और जिसको तूने उस दिन बुराइयों से बचा लिया यानी बुरे अमाल के बुरे नतायज से बचा लिया, फ़क़द रहमता, तो यकीनन तूने उस पर रहम फरमाया। यानी आखरत के अजाब से बच जाना और जन्नत में दाखिल होना दरअसल अल्लाह की रहमत से होगा। वज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम, और यही दरअसल बहुत बड़ी कामयाबी है, ये है असल कामयाबी। بسم الله الرحمن الرحيم آمين تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. اصل کامیابی تو یہ ہے اور ہم کوشش کرتے رہتے ہیں کچھ اور کامیابیوں کے لیے اور نہ ملنے پر ان کا غم کھاتے رہتے ہیں. جس کو اس کامیابی کے لیے غم لگ جائے اور جس کی دوڑ اس کے لیے ہو جائے پھر باقی چیزیں اس کے لیے ہیچ ہو جاتی ہیں. ان آیات میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق یہ بھی ہے کہ کیا ہم بھی اہل ایمان کے لیے ایسی ہی خیر خواہی رکھتے ہیں, ہم ان کے لیے ایسی دعائیں کرتے ہیں, اپنے ساتھیوں کے لیے, دین پر عمل کرنے والوں کے لیے. پھر اصل دین تو نہ ہوا نا اندر, جو ایک ظاہری ظاہری دین کا لبادہ اوڑھ لیا. جو خیر خواہی والا دین ہوتا ہے, جو حقیقی دین ہوتا ہے, اس کے رنگ ہی کچھ اور ہوتے ہیں, وہاں پر خود غرضیاں نہیں ہوتی. دیکھیں, ایک ہوتا ہے اللہ کے دین کو بڑا کرنا, ایک ہوتا ہے اپنی ذات کو بڑا کرنا. تو جو شخص اپنی ذات کو بڑا کرنے کی فکر میں ہو, اپنی نام بری کی فکر میں ہو, اسی کے اندر یہ برے اخلاق ہوں گے نا, خود غرضی کے اور صرف اپنے لیے بھلائی چاہنے کے. لیکن جس کو دین سے حقیقی دلچسپی ہوگی, اسے دین کے ہر تعلق والے سے دلچسپی ہوگی کہ اچھا یہ میرے مشن میں مددگار ہے, وَتَّبَعُوا سَبِيلَكَ, یہ اللہ کے رستے پہ میرا ہم سفر ہے. اس کا دکھ, اس کا درد, اس کی تکلیف, اس کی کمی بیشی, اس سب سے اس کو کنسرن ہوگا. سارا انڈیویجولزم اس میں ختم ہو کے رہ جاتا ہے, ایک اجتماعی روح پیدا ہوتی ہے. وہ زمرہ جو پیچھے ہم نے پڑھا نا, گروہوں کی شکل میں داخل ہوں گے. تو ایمان کی بنیاد پر, نیک کاموں کی بنیاد پر جو گروہ بندی ہوتی ہے, وہی انسان کو اصل میں کامیابی کی طرف لے جاتی ہے. یعنی ایک حقیقی معنوں میں جو دنیا میں نیک کام کرنے کے لیے جو ٹیم ورک کی روح یا اسپرٹ ہونی چاہیے, وہ یہاں نظر آتی ہے. آج دین کا کام کیوں نہیں ترقی کر رہا, دین آگے کیوں نہیں بڑھ رہا, دین ان لوگوں تک کیوں نہیں پہنچ رہا جو اس سے دور ہیں؟ اس لیے کہ مسلمان ایک دوسرے کو کھا رہے ہیں, ایک دوسرے سے کوئی ہمدردی نہیں, ایک دوسرے کی مدد نہیں, ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلنے کا کوئی طریقہ نہیں. ان الذین کفروا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا, ینادون, وہ پکارے جائیں گے. پکار کے کیا کہے جائیں گے؟ لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم, البتہ غصہ اللہ کا زیادہ بڑا ہوتا تھا اس غصے سے جو آج تم اپنے نفسوں کے بارے میں رکھتے ہو. کب؟ اذ تدعون الی الایمان, جب تم بلائے جاتے تھے ایمان کی طرف, فتکفرون, تو تم کفر کرتے تھے. مقت کہتے ہیں کسی شخص کو فعل کبیح کا ارتکاب کرتے ہوئے دیکھ کر اس سے بغض رکھنا, یعنی کسی شخص کو بہت گندا, خراب, غلط کام کرتے ہوئے دیکھ کر اس سے بغض رکھنا. وہ جو غصہ ہوتا ہے نا کسی کی غلطی پر, اور غلطی بھی ایسی جیسے کوئی کبیرہ گناہ کیا ہو کسی نے, یعنی سخت ناراضگی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے, عام غصے کے مقابلے میں زیادہ سخت ہے. اب یہ آخرت کی بات ہو رہی ہے. اہل جہنم جب جہنم میں جائیں گے تو جہنم کی آگ میں اپنے آپ کو جب جھلستا ہوا پائیں گے تو خود پہ انہیں بہت غصہ آئے گا, اپنے آپ پہ غصہ کریں گے, شدید غصہ. اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ دنیا میں جب تمہیں اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا, ایمان کی دعوت دی جاتی تھی, تو تم انکار کر دیتے تھے, تو تمہارے اس انکار پر اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ تم پہ ناراض ہوتے تھے جتنا تم آج اپنے آپ سے ہو رہے. اور یہ اللہ کی ناراضگی ہی کا نتیجہ ہے کہ آج تم جہنم میں پڑے ہوئے. آئز القرنی ایک بہت کنٹمپریری اسکالر ہیں اور بہت ہی زبردست قسم کے لیکچرز ہیں ان کے عربی میں, کتابیں بھی ہیں. تو وہ اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ سودان میں ایک بدو شخص تھا. بدو ہوتے ہیں نا صحرائی لوگ جو موجودہ دنیا کے بارے میں بہت علم نہیں رکھتے, جنگلوں صحراؤں میں رہنے والے. ایک جگہ کسی نان مسلم کو دیکھا جس کا رنگ اور جس کی شکل حال حلیہ فرق تھا, تو اسے کسی پوچھا یہ کون ہے, تو اس نے اس کے ملک کے نام سے بتایا کہ فلاں ملک کا رہنے والا. اس نے پھر اس کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا یہ نان بلیور. نان بلیور وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اور اس نے اتنی شدید نفرت کا اظہار کیا کہ وامٹنگ شروع ہو گئی اس کو, کہ اتنی بڑی دنیا میں اس آسمان کے نیچے رہتے ہوئے زمین پہ اللہ کا رزق کھاتے ہوئے پھر اس کو نہیں ماننا. یعنی وہ اس بات کو ڈائجسٹ نہیں کر سکا کہ کوئی نان بلیور بھی ہو سکتا ہے. بات یہ ہے کہ جن کے اندر ایک پیور ایمان ہوتا ہے, خواہ وہ سیدھے سادے لوگ ہوں جو دنیا کو بہت زیادہ نہ بھی جانتے ہوں, لیکن ایمان اتنا گہرا ہو دل کے اندر کہ برداشت ہی نہ کر سکے کہ اللہ کا انکار یا اس کے وجود کا انکار یا اس کے دین کا انکار بھی کہیں جائز ہو سکتا ہے یا روا ہو سکتا ہے, تو وہ جو اس وقت اس کی کیفیت ہوئی ہوگی انکار کے لفظ پر, تو قیامت کے دن نان بلیورز کو اپنے اس انکار پر اتنا ہی شدید غصہ آ رہا ہوگا کہ ہم نے کیا کیا اور کیوں کیا. تو انہیں بتایا جائے گا مت غصہ کرو, اس سے زیادہ غصہ تو اللہ تعالیٰ کو تم پر اس وقت آتا تھا جب تمہیں اس کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم سنتے ہی نہیں تھے, مانتے ہی نہیں تھے. یعنی کفر کرنا اللہ تعالیٰ کو شدید طریقے پر ناراض کرنا ہے, یعنی کوئی جواز نہیں بنتا نا نہ ماننے کا اللہ تعالیٰ کو یا اس کے دین کو. اس کے پیچھے کوئی دلیل ہی نہیں ہے, کوئی حق ہی نہیں ہے. یہ تو بالکل ایسا ہی ہے نا کہ جیسے کوئی شخص آپ سے بے تحاشا فائدے اٹھا اور پھر کہہ دے کہ نہیں آپ نے تو میرے لیے کچھ بھی نہیں کیا. مثلا عام طور پر بچے ماؤں کو ایسے ہی کہتے ہیں نا, یعنی والدین بچوں کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں, بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کیا دیا آپ نے ہمیں, تو اس وقت ماں باپ کا کیا حال ہوتا ہوگا. تو ایک شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہو اور پھر وہ کہہ دے کہ میں مانتا ہی نہیں اس کو, تو دینے والے کو پھر کتنا شدید غصہ آ سکتا ہے اس سے. اس لیے قیامت کے دن جب کفر والے اپنے کفر پر اپنے آپ پہ غصہ کھا رہے ہوں گے تو انہیں بتایا جائے گا یہ تو تمہارا غصہ کچھ بھی نہیں, اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ تم پہ غصہ آتا تھا جب تم مانتے نہیں تھے اور تم ایمان کا انکار کرتے تھے. قالو, وہ کہیں گے ربنا, اے ہمارے رب, امتنا اثنتین, تو نے موت دی ہمیں دو بار, واحییتنا اثنتین, اور تو نے زندگی دی ہم کو دو بار, فاعترفنا بذنوبنا, پس ہم اعتراف کرتے ہیں اپنے گناہوں کا, فہل الی خروج من سبیل, کیا نکلنے کا کوئی راستہ ہے. اس وقت وہ اپنی ساری حیثیت حقیقت کو پہچان لیں گے اور کیا کہیں گے کہ یا رب تو نے ہمیں دو دفعہ موت دی. پہلی موت عدم کی کیفیت, دنیا میں آنے سے پہلے کی حالت, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کی روحیں تو ایک ہی دفعہ بنا لی تھی نا, جس کسی نے بھی دنیا میں آنا. اب جب تک کوئی دنیا میں نہیں آتا وہ ایک طرح سے موت ہی کی حالت میں ہے. اچھا, موت اور زندگی کو آپ کیسے ڈیفرینشیٹ کر سکتے ہیں؟ زندگی نام ہے جسم اور روح کے باہم ملنے کا, اور موت نام ہے ان دونوں کی جدائی کا. جب جسم کہیں تھا اور روح کہیں تھی تو وہ موت تھی اس دنیا میں آنے سے پہلے, حالانکہ چیزیں ایگزسٹ کرتی تھیں اپنی اپنی جگہ. یہ جس مادے سے ہمارا جسم, فلیش, ہڈی وغیرہ بنی, یہ تھا پہلے سے ہی موجود, یہ میٹر. روح بھی تھی کہیں, ان دونوں کو جب ملایا گیا تو یہ زندگی بن گئی. اب جب پھر موت کا وقت آئے گا تو ان کو الگ الگ کر دیا جائے گا. قیامت کے دن پھر اذن نفوس و زوجت پھر اکٹھا کر دیا جائے گا. اور دوسری موت کون سی؟ جو زندگی کے بعد ملی. اور دو زندگیاں کون سی؟ ایک دنیاوی زندگی اور دوسری آخرت کی زندگی. کہ یا رب تو نے ہمیں دو زندگیاں اور دو موتیں دی, جیسے سورۃ البقرہ کی آیت 28 میں بھی آتا ہے, وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. یعنی دنیا میں تو ہم دوسری زندگی کا انکار کرتے رہے, لیکن آج ہم اس کا اقرار کرتے ہیں, کیونکہ دوسری زندگی کے انکار ہی نے تو دراصل ان کو کفر پہ قائم رکھا. فہل الی خروج من سبیل, اس اعتراف کے بعد, اس پشیمانی کے بعد, کیا اب ہم اس مصیبت سے نکل سکتے ہیں؟ کوئی راستہ ہے عذاب سے باہر آنے کا؟ اور یہ وہی مضمون ہے جو قرآن پاک میں متعدد بار بیان ہوا ہے کہ اہل جہنم جہنم سے نکلنے کا ذکر کریں گے کہ یا اللہ ایک بار واپس بھیج دے تاکہ ہم اچھے کام کر کے آئیں, لیکن ان کی یہ دعا, یہ تمنا پوری نہ ہوگی. ذالکم, یہ بات اس لیے ہے, بِأَنَّهُ اِذَا دُعِيَ اللَّهُ, تو بے شک وہ جب بلایا جاتا تھا اللہ کی طرف, وحدہ اکیلے اسی کی طرف, کفرتم, تو تم نے انکار کیا. یعنی جہنم سے نہ نکالے جانے کی وجہ کیا ہے؟ کہ تم دنیا میں اللہ کی توحید کے منکر تھے. یعنی اللہ تعالیٰ کو مانتے تو تھے, سرے سے اس کے وجود کا انکار نہیں کرتے تھے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ تم شرک کرتے تھے. اور شرک کی سزا دائمی عذاب ہے. وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا, اور اگر اس کے ساتھ شرک کیا جاتا تو تم ایمان لے آتے. یعنی شرک کا دین تو پسند کرتے تھے, ایک اللہ کو ماننے سے انکار کرتے تھے, اس لیے آج تمہارا یہ حال ہوا ہے. فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ, بس فیصلہ تو اللہ کے لیے ہے جو بہت بلند ہے, بہت بڑا ہے. یعنی آج کسی اور کا فیصلہ نہیں چلے گا, اللہ ہی کا فیصلہ ہے جو ہر شرک سے بالا ہے, ان سب باتوں سے بہت بلند ہے جو لوگ اس سے منسوب کرتے ہیں.